jednog plavog vragolana, drugog momka karava. Šta da radim nano, mila, ja zavolek momka dva. Jednog plavog vragolana, drugog momka karava. Jedno srce njih dvojica, moram biti varalica. Ne razume srce moje, hoće nano. A ja sama htjela bi da znam koji momak mene voli, srce na noga mu da. Jedno srce njih dvojica, moram biti varalica. Ne razume srce moje, hoće na noga, oba dvoje. Jedno srce njih dvojica, moram biti tvoji. A koji te stvarno voli, on će srce da osvoji. Meni Milana naveli, svi su momci tvoji. A koji te stvarno voli, on će srce da osvoji.